Zdaniem Włodzimierza Czerzastego z SLD to kolejna sprawa, o której społeczeństwo nie zostało we właściwy sposób poinformowane. To jest kolejny przykład, że może nad tak ważną sprawą dla Polaków jak Lasy Państwowe dobrze było poprocedować pół roku dłużej. Nic się w tych lasach nie zmieni, poza tym, że liście spadną. Z kolei Rafał Grupiński z Platformy podkreślał, że nad tą zmianą pracowano blisko rok. Nie brakowało tutaj czasu na dyskusję, to po pierwsze. Po drugie, nic się nie działo pod osłoną nocy, tylko mieliśmy w środę wieczorem głosowania budżetu i między innymi lasów, dlatego że w czwartek i piątek było posiedzenie Brukseli, a trudno, żeby głosować budżet bez pani premier. Do zmiany konstytucji w sprawie lasów zabrakło 5 głosów. W głosowaniu brało udział 291 posłów, 150 było przeciw. Justyna Kowalczyk, pierwsza w biegu na 10 km techniką klasyczną w zawodach Alpen Cup w Hochfilzen. To ważne dla niej zwycięstwo, bo Polka zrezygnowała z rywalizacji w Pucharze Świata w Davos na rzecz szlifowania techniki klasycznej. To właśnie na klasykę Kowalczyk stawia w Mistrzostwach Świata w Falun, a te odbędą się już w lutym. Krach finansowy zakonu franciszkanów pod lupą. Watykan pyta o szczegóły. Śledztwo prowadzą obecne władze zakonu. Do zadłużenia miało dojść, gdy przełożonym zgromadzenia był ojciec José Rodríguez Carballo. Skrupulatne dochodzenie zarządzone przez jego następcę, Michaela Perry, dotyczyć ma kadencji ojca Carballo. Obecne władze franciszkanów nie podały dokładnej sumy wykrytego manka. Nieoficjalnie mówi się o dziesiątkach milionów euro. Nie tylko z powodu otwarcia przez nich luksusowego hotelu w pobliżu placu Świętego Piotra. Szwajcarska prokuratura skonfiskowała kilka kont franciszkanów, ponieważ zainwestowali oni w firmy podejrzane o nielegalne operacje finansowe. Tam właśnie miałyby zostać utopione dziesiątki milionów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Przedświąteczna gorączka w domach, sprzątanie i gotowanie, w centrach handlowych ostatnie zakupy. O przygotowania do świąt pytamy w jednej z galerii handlowych w Warszawie. Jak wrócę do domu, to może i będę szykować ciasteczka, ciasta. Codziennie planuję, że się za to zabiorę i umyłam okna, nic więcej. Znaczy, no wiadomo, każdy coś tam przyniesie, ale muszę zrobić jakieś tam sałatki, śledzie, jakieś ryby. Tak, pomagam w domu, rozwieszam światełka w domu, pomagam mamie w kuchni czasami. Już wszystkie prezenty kupione, jeszcze tylko trzeba załatwić choinkę. Zakupy w pośpiechu niech nie uśpią naszej uwagi, bo w koszyku może wylądować produkt droższy niż nam się zdawało, albo z bliskim końca terminem przydatności do spożycia. Nasza reporterka Katarzyna Ingram radzi: czytajmy etykiety. Handlowcy znają wiele sztuczek, by skłonić klientów do zostawienia w sklepie dużych sum pieniędzy. Dlatego świąteczne zakupy warto robić z głową, zaznacza Joanna Wosińska z Fundacji Protest. I przekonuje, że warto czytać etykiety. Proponuję zacząć od składu. On powinien być jak najkrótszy. Jest taka właśnie podstawowa zasada, że im krótszy skład, tym produkt jest bardziej korzystny dla nas. Czytanie etykiet może być przydatne przy kupowaniu wielopaków. Przed świętami sklepy chcą pozbyć się jak największej ilości towaru. Dlatego łatwo natrafić na wielopaki z krótką datą ważności. Joanna Wosińska zwraca uwagę, że towary w sklepach ułożone są tak, by kupować ich jak najwięcej. Sklep już przewidział z góry naszą ścieżkę, jaką będziemy przechodzić podczas zakupów. Specy od marketingu już zajęli się tym, żebyśmy w tej naszej podróży przez sklep włożyli jak najwięcej do koszyka. Dlatego zanim wybierzemy się na świąteczne zakupy, warto zrobić listę i dokładnie rozplanować czas przeznaczony na kupowanie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu, choć będą także przejaśnienia. Na Pomorzu możliwe są burze i wszędzie silny wiatr osiągający w porywach nad morzem do 100 km na godzinę, a w Sudetach do 140 km na godzinę. Na termometrach od 3 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 55 cali, 3D, Sony, Smart TV za 4490 zł. Smart TV Samsung, 40 cali, 100 Hz za 1550. Laptop Lenovo, Intel Core i5 za 1999. Trójgłowicowa golarka Philips za 109,99. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na Euro. Dla wszystkich, którzy lubią okazje, w Makro 19-częściowy komplet obiadowy Bormioli za 73,79, a herbata Lipton Yellow Label 88 torebek tylko 10,81 przy zakupie dwóch opakowań. UN Makro. Już teraz super kumulacja w Lotto. 10 milionów złotych.

time the sun comes up, I see double. Tak kończy się to nagranie. Every time the sun comes up, I'm in trouble, wyśpiewuje Sharon Van Etten. I to nagranie za nami. Rozpoczęliśmy drugą godzinę Radiowego Domu Kultury. Dzisiaj bardzo cieszymy się z tego, że przedstawiamy nominowanych w naszym plebiscycie roku 2014. Kiedy przedstawimy trzecią kategorię, czyli dziesiątkę wydarzeń tego roku, wtedy uruchomimy nasz specjalny panel do głosowania i wszystko już oddamy w ręce słuchaczy, w ręce państwa. I to będzie ten moment przynoszący najwięcej emocji. Do końca roku będziemy sprawdzać, podglądać, jak to głosowanie przebiega. A na początku roku, 3 stycznia, jeżeli dobrze liczę wszystkie dni, w sobotę w Radiowym Domu Kultury, przedstawimy wyniki plebiscytu. Teraz przed nami jednak nie ta trzecia kategoria, a wycieczka w Warszawie do Królikarni. Na wystawę zaprasza nas jej kuratorka i zresztą ona będzie o tej wystawie opowiadać. Agnieszka Tarasiuk jest z nami. Tata Rzeźbiarz to tytuł wystawy w warszawskiej Królikarni Muzeum Rzeźby, oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie. Rzeczywiście wystawa Tata Rzeźbiarz jest odrobinę mniej poważna i przedstawia zbiór, na który natrafiliśmy podczas badań do bardzo poważnej wystawy, na którą będziemy zapraszać Państwa wiosną, o warszawskiej rzeźbie architektonicznej. I jedną z ważnych postaci właśnie dla warszawskiej rzeźby jest Józef Gosławski, autor m.in. rzeźb na warszawskim MDM-ie, czy w mniejszej skali, ale również powszechnie znanych monet, na przykład słynnej piątki z rybakiem. Wszystkim tym, którzy pamiętają socjalistyczne pieniądze, na pewno jest to dobrze znana moneta. Okazuje się, że Józef Gosławski odkładał te poważne państwowe zamówienia i w czasie świątecznym robił właściwie rzeźby na choinkę dla swoich córek. Działo to się w latach 50., także mamy zbiór około 40 maleńkich rzeźb wykonanych z papieru, ale ręką rzeźbiarza. Takie wykonywanie domowych dekoracji choinkowych w latach 50. i 60. było dosyć częstą praktyką w warszawskich domach, ale tutaj robił to rzeczywiście rasowy rzeźbiarz i te obiekty mają pełne prawo być w Muzeum Rzeźby. Ale z drugiej strony są zapisem takiego ciepła domowego. Były robione dla swoich dzieci. A co jest bardzo ważne, jedną z tych córek jest pani Anna Rudzka, która jest historykiem sztuki i dzięki jej opiece fachowej ten zbiór jest zachowany w bardzo dobrej kondycji i dzięki jej współpracy też udało nam się zorganizować wystawę. Te figurki, one są robione z kolorowych papierków, czasami po śledziach, na przykład są słonie, które mają taką grubą, szarą skórę z papieru pakowego, ale wiele elementów też jest z przepięknych papierków, które żona Józefa Gosławskiego gromadziła z mydełek przysyłanych przez koleżanki z zagranicy. Te rzeźby można też wpisać w historię sztuki polskiej. Można zobaczyć odniesienia do na przykład zainteresowań lat 20. sztuką ludową Zofii Stryjeńskiej, czy do papieroplastyki Jana Kurządkowskiego, ale też czuć w nich już ten powiew nowoczesności przełomu lat 50. i 60. Ten zestaw postaci, które pojawiają się w figurkach Gosławskiego, przypomina trochę postaci z tradycyjnej szopki albo z ludowych kolęd. Są też odzwierciedleniem takich klisz, na przykład kolonialnych. Tam są postaci Arabów, Murzynków, troszkę Sienkiewicz, troszkę po prostu ludowe kolędy, w których występował Turoń, Śmierć i Żyd. Także odzwierciedlenie takiej świątecznej wyobrażeniowości jest rzeczywiście w tych figurkach. Ważna jest ekspresja, jaką one mają. To, że nawet wielbłądy mają takie zdecydowane spojrzenie, co można obserwować na przykład po żywiołowych reakcjach najmłodszych widzów. jeżeli Państwo oglądając wystawę poczują się zainspirowani do tego, żeby samemu tworzyć ozdoby na własną choinkę, to zapraszamy do sali obok, w której jest wielki stół z przygotowanymi materiałami podobnymi do tych, którym posługiwał się Gosławski. Są papierki, orzeszki, koraliki i ten stół jest cały czas podczas trwania wystawy do Państwa dyspozycji. A w niektóre niedziele organizujemy takie zajęcia animowane przez artystów i tak w najbliższą niedzielę 21 grudnia zapraszamy na warsztaty polegające na tworzeniu własnych papierów ozdobnych. Także myślę, że najtańsze skarpetki zapakowane w taki papier będą świetnym prezentem. W okresie świątecznym nie działamy w Wigilię pierwszy dzień świąt, ale drugi dzień świąt tak i Nowy Rok zapraszamy do nas. Warszawska Królikarnia czeka na swoich zwiedzających, a my dołączamy się do tych zaproszeń, no ale jeżeli ktoś chce robić bombki, no to musi się pośpieszyć i zdążyć przed 24 grudnia. Chociaż pewnie w większości domów te choinki już stoją, albo właśnie teraz są przynoszone, ubierane i pewnie jest przy tym też wiele radości, no bo przecież nadchodzi Mikołaj. Jak martwa cholera, zielono-biało drzewa na przystankach, dorośli klną w zatłoczonych sklepach, dzieciaki przy kompach, niektóre na sankach. Idzie Mikołaj, brodę ma brudną i święty jest mocno umiarkowanie. To dobry okres, świąteczne porządki, pod każdym śmietnikiem dobre zbieranie. On nie jest stąd jak połowa tego miasta, ale ma swoje miejsca, gdzie ciepło i bezpiecznie. On idzie pod prąd tłumu, który znikąd wyrasta. Reklamy pod śniegiem się szczerzą serdecznie. Dopóki żyła tamta tam, której ślubował lata temu, rzadko wypadał z życia ran. Gołdą zalewał czubki problemów, a kiedy zwieźli ją pod śpiew księdza, coraz mniej wątrobę swoją oszczędzał, aż w końcu syn podliczył zyski, straty i do wykarmienia pyski. Więc Mikołaj wsiadł w sanie PKP i odjechał tam, gdzie niemena śpią sny. I kolorowo było, bo lato jak drut i kolorowych metali skup. Jesienią się grzał w pustostanach z kolegami, omijał nieszczęścia, co chodzą parami, w mundurach i lęku, bo też są przyjezdni i gubią się w mieście dziewięciu zajezdni. On nie jest stąd jak połowa tego miasta, ale ma swoje miejsca, gdzie ciepło i bezpiecznie. Reklamy pod śniegiem się szczerzą serdecznie. A teraz mróz jak martwa cholera, powoli żniwo wśród kolegów zbiera. Trzeba się pilnować, bo nie ma renifera, który ogrzeje, gdy zimno jak cholera. Dwa dni do gwiazdki i ileś milionów lat słonecznych. Żywot Mikołaja jest brudny i stateczny. Zamiast worka pcha przed sobą dziecięcy wózek, kłąb pary z ust zamiast elfów i wróżek. Na pociechę ma flachę, która nie zdradzi, aż skończy się płaszcz, co dostał z kościoła, i bułki spore dwie. Już ma kolegów, bo ma fanty na wieczór. Nafta to prawda, ze złych myśli leczy. przy róże grzewczej jest bite i śmiane. Ktoś kolędę zanuci nad ranem, ta jednak pęka gdzieś w połowie. Ktoś komuś grozi słowem i nożem. Mikołaj chowa za plecy to, co chciał schować. Na święta trunek, by jak człowiek poświętować. Ale są tacy, dla których to zdrada. A kto zdradza kolegów, temu pijana biada. Kurzy się z ogółów, na niebie nów, on stoi bezradnie, a tamtych dwóch. I za chwilę nie ma już w mieście Mikołaja. Wyje do księżyca, wróżek brudna zgraja, brudna zgraja. O, nie jest stąd jak połowa tego miasta, ale ma swoje miejsca, gdzie ciepło i bezpiecznie. Reklamy pod śniegiem się szczerzą serdecznie. O, Pablo, Paweł i Ludziki, Mikołaj, nagranie na temat. Muszę wam powiedzieć, zwracam się także do Agnieszki Obszańskiej i Michała Nogasia, którzy są znowu z nami w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Że zdarzyło mi się takie coś. Jechałam z moim synem Jurkiem lat 7 odebrać córkę lat 5 z przedszkola. I wyobraźcie sobie, że ty po ulicy szedł Mikołaj. Ja mam 15. Po ulicy szedł Mikołaj. Myślałam na początku, że Jurek ma zwidy, ale potem się okazało, że naprawdę. Odwróciłam się, zaparkowałam samochód. Prawdziwy Mikołaj w tym stroju otwierał swój samochód, wsiadł i odjechał. Ale prawdziwy stamtąd? No, wyglądał jak prawdziwy Mikołaj. Do tej pory jestem pod wielkim wrażeniem i nie mogę pozbierać myśli. To było wydarzenie roku 2014 dla mojej rodziny, ale my teraz przedstawimy kategorię zapłacił wydarzeń. Zapłacił za parking, czy nie? Wiesz co, nie wiem, no aż bałam się po prostu takie przyziemne sprawy w ogóle łączyć z Mikołajem. Więc teraz wydarzenia roku nieco szersze i z innej perspektywy przedstawione. Kto zaczyna? Zacznę od wystawy w Krakowie, którą kiedyś też widzieliśmy w Berlinie z Agnieszką Szydłowską i była zupełnie inna niż ta w Krakowie, co też jest świetne w przypadku tego wydarzenia. Stanley Kubrick w Muzeum Narodowym w Krakowie. Genialna wystawa. Wystawa, która krążyła zresztą po całej Europie i po świecie, trafiła do nas bardzo wielowymiarowa, nie tylko dla tych, którzy kochają Odyseję kosmiczną i mechaniczną pomarańczę. To był punkt obowiązkowy. Ponad 42 tysiące osób odwiedziło tą wystawę w Krakowie. To jest w ogóle... To się nie zdarza. Absolutny fenomen. A, to teraz ja. Koncert Nilsa Fraba na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Tak, i tutaj zajrzeliśmy do fabryki porcelany Gisze, zjawiskowego miejsca, które idealnie, naprawdę idealnie połączyło się z muzyką. No, koncert Nilsa Fraba, który prezentował swój album Spaces, myślę, że poruszył nie jeden sercowy mięsień. Kolejna wystawa to Warszawska Galeria Narodowa, Galeria Sztuki Zachęta. W tej chwili można tę wystawę oglądać. Postęp i higiena. Tak, możemy sprawdzić na własną rękę jeszcze, jak to wygląda. Ukłony w stronę kuratorki Andy Rotenberg, bo to naprawdę wspaniały esej o modernizmie i o tym, jak postęp może pomagać, ale i szkodzić. A Anda Rotenberg odwiedzi Radiowy Dom Kultury dokładnie za tydzień. I jeszcze, wracając do Krakowa, festiwal Unsound. Mamy 2 godziny. Nie, ale powiedz krótko. Wspaniały festiwal, przynajmniej z mojej perspektywy, to jest jedno z takich żelaznych wydarzeń w roku. Festiwal, który myślę jest wyjątkowy na mapie Polski. W tym roku bardzo mocny skład. Eksperyment, elektronika, ale też dużo nieoczywistości, mikrodźwięków i papieru ściernego. Po prostu Unsound. Kolejna pozycja to nominacja dla wystawy Teresa Żarnowe-Równa 1897-1949, artystka końca utopii w Muzeum Sztuki w Łodzi. I dlatego to wskazaliśmy, ponieważ raz, że Teresa Żarnowe-Równa jest artystką mało znaną, a była jedną z najbardziej radykalnych artystek dwudziestolecia. Ogromny ukłon dla kuratorów Milady Ślizińskiej i Andrzeja Turowskiego, którzy wykonali karkołomną pracę, aby poszukać zaginionych prac Żarnowe-Równy. Wystawa, która niesie ze sobą także wspaniałą historię artystki, ale także historię sztuki, w której mogła ona uczestniczyć. Kolejne na liście jest wydarzenie literackie, które się świetnie rozwija także siłami oddolnymi, dzięki ludziom, którzy się angażują w organizację tego festiwalu i wychodzi w miasto. To Big Book Festival w Warszawie. A właśnie, bo to jest taki przykład festiwalu, który o książkach może opowiadać w taki nienapięty, niepatosowy sposób. To jest po prostu czas, kiedy zwalniamy tempo, zaglądamy w książki, ale też poruszamy wiele ciekawych tematów poprzez dyskusje, wystawy, o których no, można także porozmawiać. Także rozmawialiśmy my. Mieliśmy okazję zresztą poprowadzić parę paneli. Tak, ponieważ no, po prostu książki traktowane są także jako punkt wyjścia do opowieści o świecie, a te opowieści idą już tropami osób, które biorą udział w dyskusjach. A propos osób, to kolejna pozycja, to nominacja dla koncertu w ramach festiwalu. Koncert Damona Albarna podczas Malta Festival Poznań. Ze słonikiem. Ze słonikiem? Słonik na scenie, tak, został rzucony z publiczności i taki słonik, głowa słonia. Damon nie zdecydował się założyć jej, a szkoda, myślę, że czekaliśmy na to wszyscy. Wyparłam, chyba płakałam. Festiwal w Starej Gazowni, zresztą koncert, na który czekało bardzo wielu fanów i Blair, i Gorillaz, ale także samego Damona Albarna, który nagrał bardzo osobistą płytę. To było takie doświadczenie, myślę, ponad wszelkimi podziałami. Tak, bardzo proste i bardzo przekonujące. Na naszej liście kolejna nominacja dla festiwalu to Łódź Design Festival. I po raz kolejny, kolejna edycja właściwie, która w tym roku, wydaje mi się, z mojej perspektywy była wyjątkowa, ponieważ gdzieś drgnął taki nurt oddolny i tego, że design to nie tylko piękne przedmioty, ale także to, co możemy sami zrobić na co dzień, odzyskać. Festiwal nabiera impetu i myślę, że jest jednym z najważniejszych wydarzeń, jeżeli chodzi o design w Polsce i nie tylko. To teraz będzie o teatrze i o spektaklu dla dzieci. Elementarz Michała Zadary, Nowy Teatr w Warszawie. Opowiada mama. Tak, opowiadam mama jako mama, ale opowiadam też jako człowiek, który teatr kochał, potem się do niego zniechęcił i od kilku lat do teatru wrócił. Michał Zadara zrobił niezwykle prosty spektakl, opierając się na elementarzu, który wszyscy kiedyś przynajmniej znali, Mariana Falskiego. Tym elementarzu, w którym jest Ala, która ma asa, ma kota i ma mnóstwo przygód. Posługując się tymi prostymi zdaniami, które tak naprawdę służą do nauki pisania i czytania, Michał Zadara wykreował świat, w którym odległość pomiędzy podróżą w kosmos, a spacerem po lesie w towarzystwie złych wilków i pięknie padającego śniegu, no jest czymś najprostszym. Jest to przywrócenie wiary w teatr i w to, jakim można opowiadać historię, posługując się niezwykle prostymi środkami i niezwykle prostymi słowami dla tych, którzy zwątpili, a dla dzieci jest to elementarz tego, czym jest teatr, jakie można w nim stosować środki i jaka to jest magiczna przygoda, tak naprawdę nie do opowiedzenia. No a na zakończenie coś, co właściwie nie powinno się zdarzyć, nie powinno mieć miejsca, ale przydarzyło się nam dlatego, że było konsekwencją wydarzeń poprzednich. Wszyscy pamiętamy, mam nadzieję, czerwiec tego roku kończącego się Plac Wolności w Poznaniu, ale także inne miasta, inne miejsca w Polsce. Czytanie Golgoty Piknik, czytanie tekstu spektaklu Rodrigo Garcia po jego odwołaniu na festiwalu Malta w Poznaniu. Coś, co nie powinno się zdarzyć, ale pokazało też drugą stronę i dlatego zdecydowaliśmy się umieścić te wydarzenia właściwie na liście, bo to był ogromny ruch i społeczny, i oddolny, i instytucjonalny, taki opór wobec tego, co się zdarzyło na Malcie. I tak naprawdę mniej chodziło nam o samo odwołanie w tej nominacji, no bo to nie może być traktowane w kategoriach żadnych nagród, natomiast o właśnie to, co wydarzyło się potem. Słowem tekst, który miał szansę dotrzeć do naprawdę większej liczby osób, niż dotarłby, gdyby spektakl odbył się zgodnie z planem. I to cała dziesiątka nominacji. Jest inaczej niż w latach ubiegłych, bo mieliśmy takie stałe typy właściwie, że co rok na naszej liście pojawiały się na przykład festiwale, które bardzo kochamy i na nie jeździmy. W tym roku ta lista jest inna, zdecydowanie inna niż przez ostatnie lata. No trochę się lękam, ale jednocześnie to mnie bardzo cieszy. Po prostu dorośliście. Myślę, że w ogóle jest inaczej. Za chwilę na naszej stronie pojawi się cały ten mechanizm do głosowania. Będzie można oddawać głosy, wskazywać swoje typy. Przypomnę, że można głosować na jeden wskazany przez siebie tytuł książki, jedno wydarzenie i jedną płytę. Osoby, które wezmą udział, mają szansę na bilet jednoosobowy na Open Air 2015, Off Festival 2015 i na Orange Warsaw Festival 2015. No. Z naszym znakiem jakości te festiwale. A na naszej antenie podsumuje to wszystko Damon Albarn. When your soul isn't right and it's wrong to the night. It's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you. As above, so below, on the heavy seas of love. What the day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seeds of love, radiance is in you, as above. Damon Albarn. Damon Albarn, który był gwiazdą koncertu w ramach Malta Festival. Ten koncert to był oczywiście on, także przywieziony przez niego zespół. I to wszystko było niezwykle proste. W moich wspomnieniach ten koncert jest zapisany minuta po minucie właśnie z tego względu, że nie było tam kombinowania, nie było świateł, dekoracji, baletu z piórami. Była czysta energia muzyki, pięknych słów i takiego kontaktu z artystą, o jakim marzymy zawsze jako uczestnicy zdarzeń. Teraz przed nami opowieść. Chcemy opowiedzieć o książce, która zatytułowana jest Święta Wojna. Naszym gościem będzie Wojciech Wilczyk, autor zdjęć, z którym rozmawia Michał Nogaś. Tak jak w przypadku moich wszystkich projektów, tych, które szczęśliwie doprowadziłem do końca, temat sam sobie mnie znalazł. I to było tak, że po prostu zacząłem zwracać w pewnym momencie uwagę na napisy, które są na murach, co chyba było spowodowane tym, że zrobiło się ich bardzo dużo i zacząłem na nie zwracać uwagę. I też zwróciłem oczywiście uwagę na treść. akurat na początku trafiłem na te, które są klasyczną mową nienawiści, są antysemickie, używają symboliki odnoszące się negatywnie do Żydów, więc pomyślałem, że jest to ciekawy znak wizualny, który jest w przestrzeni, który jest długo na tych murach, na który mało kto zwraca uwagę i że warto się tym tematem zająć. Bo jak się już zająłem i zacząłem szukać takich napisów, to okazało się, że są nie tylko te, które są klasyczną mową nienawiści, rasistowskie, homofobiczne czy seksistowskie, ale też, że można spotkać przykłady prawdziwego street artu malowanego przez kibiców. No i w książce, którą zrobiłem, mamy całe spektrum zjawiska, czyli i bazgroły nienawiści, i tagi, i graffiti, i klasyczne murale. A tytuł Święta Wojna wziął się stąd, że w prasie zwykle tak się nazywa rywalizację derbową klubów z danego miasta czy z jakiegoś terenu, więc pomyślałem, że ta nazwa jest bardzo dobra, bo i określa bardzo konkretną sytuację rywalizacji klubów w jednym mieście czy na jakimś terenie, czy jak Górny Śląsk, ale też oddaje charakter tej rywalizacji, która jest często fanatyczna, zawzięta i skutkuje także ofiarami, dość poważnymi, nie tylko napisami na murach, ale też są ofiary, szczególnie w Krakowie. Czy kiedy pan zobaczył te znaki, kiedy temat do pana przyszedł, to bardziej pan myślał właśnie o znakach, jak to wygląda, czy od razu też o tym, kto za tym stoi? To jak gdyby szło w parze i w miarę jak fotografowałem napisy, zobaczyłem, że jest pewna prawidłowość w pojawianiu się symboliki, czy też w zwrotach, jakie są na murach malowane. Tą prawidłowość zobaczyłem nie tylko w Krakowie, ale też na terenie Górnego Śląska i w Łodzi. Więc dlatego książka Święta Wojna, wystawa Święta Wojna dotyczy trzech terenów. Krakowa, Górnośląskiej Konurbacji i Łodzi samej. Na tych trzech terenach też kibice wobec osób kibicujących drużynie przeciwnej używają słowa Żyd jako obelgi. I rysują gwiazdę Dawida, na przykład przekreśloną na szubienicy, czy też jako literę w skrócie nazwy klubu, tak jak to ma miejsce w Łodzi. Myślę, że to też jest coś takiego, że to jest taki stały element w polskiej kulturze. To, jak pisze Anna Zawadzka, obrażanie Żydem właściwie ma miejsce od bardzo dawna i nie dotyczy wyłącznie rywalizacji między zwolennikami różnych drużyn piłkarskich. Bo to możemy znaleźć w publicystyce z czasów II Rzeczpospolitej i przed odrodzeniem państwa polskiego po I wojnie światowej także. Pisze o tym, że to nie jest jakieś zjawisko ekstremalne, tak jak jest to postrzegane w tym sensie. Znaczy jest to zjawisko ekstremalne, ale że to jest element polskiej kultury, w której mamy do czynienia z grupą dominującą, która stosuje pewne reguły wykluczania osób, które nie pasują do takiego obrazka. I że te ekstremalne rzeczy, które są na murach, nie są czymś wyjątkowym, bo tak funkcjonuje model polskiej kultury. Myślę, że ta agresja, którą można dostrzec w tych napisach, funkcjonuje w przypadku polskiego społeczeństwa. Wystarczy zobaczyć, no taki banalny przykład, jak się jeździ. Wystarczy zobaczyć, jak wyglądają stosunki w pracy. I to nie dotyczy tylko tych ludzi, którzy są wynajmowani przez agencje, ale też w korporacjach na przykład. Pan stoi z aparatem na ulicy któregoś z tych miast, robi zdjęcie tym napisom. Jaka jest reakcja społeczna? Po co coś takiego fotografować? To parę razy usłyszałem. Ale też jest tak, że w przypadku napisów ewidentnie agresywnych i też rasistowskich jest tak, że te napisy potrafią tkwić na murach miesiącami. I to jest zdumiewające. W książce znajduje się zdjęcie muru przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Krakowie, na którym od marca tego roku tkwi napis Żydy do pieca, o takiej treści. To nie jest jakaś peryferyjna dzielnica, to są Bronowice, to jest bardzo dobra dzielnica i to jest. I ludzie to mijają i nic się nie dzieje. Po prostu nie ma żadnej reakcji. Ale reakcje są. Znaczy, nie można powiedzieć, że nie ma reakcji na napisy, ponieważ w Krakowie przy ulicy Nawalki było swego czasu graffiti przedstawiające Jana Pawła II i na tym graffiti pojawił się napis Żyd, oszust i aktor, o ile dobrze pamiętam, i ono zostało tego samego dnia, jak ten napis odkryto, ogrodzone murem. Próbowano zeskrobać ten napis, ale się nie udało, więc całe graffiti zostało zeskrobane, więc reakcja była. No ale na przykład to jest ulica Nawalki w Krakowie, mur otaczający szkołę, właściwie dźwiękoszczelny, tak żeby ruch z ulicy nie przeszkadzał w prowadzeniu zajęć. Ale jak pójdziemy na zaplecze tej szkoły, to na ścianie, a widziałem to kilka dni temu, to na ścianie sali gimnastycznej jest duży napis o treści AJ i przekreślona gwiazda Dawida. Czyli tak, z jednej strony mamy reakcję, z drugiej strony tej reakcji nie mamy. AJ to jest? Antyjuda. Do rozmowy z Wojciechem Wilczykiem wrócimy już za kilka minut. Święta Wojna to jest tytuł albumu, o którym rozmawiamy. Także jest to tytuł wystawy, którą można teraz oglądać w Łodzi, ale ona będzie przemieszczała się po kraju. O tym też przypomnimy. Kilka zdjęć na naszym profilu na Facebooku, Radiowy Dom Kultury na Facebooku, i tam można kilka przykładów tych zdjęć znaleźć. Krótkie momenty skupienia, rakieta i lukrowy tort. Pozwól być mi, gdzie ty. Nie zostawiaj, gdy noc. Źle, źle, Boże, wszystko źle. W głowie szkło mi się wierci, szkło mi się wierci. Nie patrzę, nie dotykam się, w niepewności tkwię. Powtórzeń, jedno mrugnięcie na tak. Są oni, jesteś ty, to takie szczęście. Dwa mrugnięcia na nie, świadomość, że cię nikt nie usłyszy. Jedno mrugnięcie na tak, gdy nie ma nikogo, boję się siebie. Artur Rojek, nagranie z płyty Składam się z ciągłych powtórzeń. Krótkie momenty skupienia. Taki tytuł nosi ta piosenka. A my wracamy do rozmowy o książce Święta Wojna, do rozmowy z Wojciechem Wilczykiem. Rozmawia z nim Michał Nogaś. I wracamy też do tych miast, na ulicach których pan Wojciech robił fotografię. Kraków, Górny Śląsk i Łódź. A nazwy tych rozdziałów to Miasta Noży, Oberszlezien i Rzydzew. Bo takie właśnie terminy się pojawiają w przypadku tych trzech terenów. Miastem Noży nazywają kibice drużyn z innych miast, kibiców krakowskich, którzy używają ostrych narzędzi w starciach. Oberszlezien to nazwa, która bardzo często pojawia się w kibicowskich graffiti na Górnym Śląsku, a Żydzew to pogardliwa nazwa klubu Widzew Łódzkiego, która też bardzo często pojawia się i nie tylko zresztą na terenie Łodzi, ale też na Górnym Śląsku i w Krakowie. To powiedzmy o każdym z tych rozdziałów. Przejdźmy się ulicami każdego z tych miast. Od Krakowa, panu Bliskiego, zacznijmy. Książka jest tak skonstruowana, że rejestruje różne formy tych napisów, tych wrzut w przestrzeń miejską i ułożona jest topograficznie, to znaczy alfabetycznie dzielnicami, zawsze jest nazwa ulicy i data wykonania zdjęcia. Właściwie jest tak, że trudno jest powiedzieć o jakiejś specyfice dotyczącej poszczególnej dzielnicy, natomiast całe miasto jest podzielone na strefy wpływów. Ktoś kiedyś, jeden z krakowskich uczonów, teraz nie przypomnę sobie nazwiska, jeżdżąc na rowerze i robiąc zdjęcia tych tagów, podzielił miasto, no i doszedł do wniosku, że ten podział jest absurdalny, że jest alogiczny i trudno właściwie zrozumieć, dlaczego właśnie tak wygląda. Jeżeli mógłbym mówić o jakiejś specyfice, to najciekawsze murale są na Górnym Śląsku i myślę, że w przypadku tych murali, takich stricte murali, to najmniej agresji jest na tych malowidłach. Najbardziej proste formy są w Łodzi, wręcz bardzo proste, można by powiedzieć. W Krakowie większą inicjatywę plastyczną wykazują kibice Wisły. Ich graffiti, czy też murale, które oczywiście mogą zawierać jakieś nienawistne treści, mają często dosyć fajną formę plastyczną. No na przykład mamy odniesienia do kultury popularnej, pojawiają się postaci z kreskówek, też lepiej są namalowane orły, czy też bardzo często malowane są rekiny, ponieważ nazwa bojówki kibicowskiej Wisły Kraków to Sharks, Wisła Sharks, czyli wiślackie rekiny, więc rekin szczerzący zęby i nie mający pływ, tylko muskularne ręce po prostu bardzo często pojawia się na murach. Te napisy krakowis są bardziej skromne. Ale najciekawsze, jak już mówiłem, są na Górnym Śląsku i tutaj wśród tych klubów ja bym wyróżnił te, które są malowane przez zwolenników GKS Katowice i Górnika Zabrze. Autentyczne murale i tworzące jak gdyby taką scenerię, dekorujące jak gdyby tą przestrzeń, oczywiście w zamierzeniu autorów. Mamy tutaj do czynienia naprawdę z rzeczami bardzo ciekawymi plastycznie, chociaż też jest często tam sporo agresji. No jedno jak gdyby jest związane z drugim. Myślałem o tym, przeglądając tę książkę i czytając teksty, co ona, Święta Wojna, nam może o naszej Polsce dzisiejszej powiedzieć. Bo z jednej strony mowa nienawiści, o której piszą autorzy tekstów i co pokazują zdjęcia. No a z drugiej strony to, jak pan dokumentuje kolejne miejsca i to, o czym mówimy, fakt, że te prace są i nikt ich nie zamazuje, pokazuje, że milcząca większość, chcąc nie chcąc, godzi się na to. To prawda, to jest niepokojące. Znaczy niepokojący jest brak reakcji na mowę nienawiści rozumianą szeroko, ale też na przykład na antysemickie teksty. Te obelgi, nazywanie kogoś Żydem, to nie kończy się tylko na nazywaniu kogoś Żydem, kogoś z drużyny przeciwnej, kogo chce się obrazić, ale też z tym jest połączony cały zestaw skojarzeń z zagładą. Czyli na przykład Żyd idzie do gazu, nie bez przyczyny jest używany język niemiecki, Jude, antyjude, czy tam Jude raus. Takie napisy długo są na murach. No jeżeli na przykład pojawi się tam Adolf Hitler, to jest większe prawdopodobieństwo, że takie graffiti zostanie usunięte. Ale już napis o treści Jude raus, czy antyjude, potrafi tkwić na murze miesiącami. I to jest straszne. Wolelibyśmy oczywiście, żeby ten album nigdy nie powstał, dlatego że nie byłoby materiałów, aby stworzyć taką pracę. Materiały są, a książka jest naprawdę świetna. Poza fotografiami można tam znaleźć też teksty odnoszące się zarówno do samej fotografii, jak i oczywiście poruszające tematy, które fotografie zbierane przez pana Wojciecha Wilczyka, wykonywane przez pana Wojciecha Wilczyka niosą. O tych treściach bardzo ciekawie piszą panie. Polecamy poszukanie tej książki na własną rękę, a także wystawy. Teraz do 16 stycznia w Atlasie Sztuki, w Łódzkiej Galerii Atlas Sztuki można oglądać zdjęcia, a potem kolejne prezentacje w Olsztynie, a także w Lublinie i w Tarnowie. Będziemy o tym przypominać. żoną piłkarza i nie chodzi o przeszkody typu wzrostu czy urody. Chodzi o ego, powody. Piłkarz ciężki zawód, ciągłe odbijanie piłki, ćwiczenia, zgrupowania, o wyniki się starania. Dziewczyna musi klaszczeć cały dzień na trybunie, patrzeć tylko kiedy on trenuje, albo w chacie ciągle czeka, aż on wróci. Dyplomy, framki oprawia, medale przekłada z półki na półkę, puchary odkurza i przestawia. Żona piłkarza. No wreszcie, tyle czekałam, jak poszło, opowiadaj. Strzeliłem świetnego gola, on mnie tak, a jako taki, tędy i gol. Tak? Ja sznurówki ci poprałam wszystkie w korkach, to wiszą na balkonie, bo to jednak wiesz. No i znalazłam nowy sposób, jak sprać plamy z łez. Czasem na Allegro buty kupi, może pójdą na premierę nowego iPada. Słucha jak lodówka buczy, jak kurz w ciała załamania się odkłada. Na bliskość często też nie może liczyć, jak on z treningu wraca zmęczony. Uroda jej się wytraca, obwisają zbyt ciężkie złudzeń balony. Żona piłkarza. Żona piłkarza. Żona piłkarza na płycie Społeczeństwo jest niemiłe, Mr. D. Na zakończenie dzisiejszego spotkania mamy do oddania w dobre ręce zaproszenia do kina. Film Dzikie Historie. W skrócie, posługując się promocyjnymi przekazami, niedoceniany muzyk, biznesmen, panna młoda, znany milioner, kelnerka, specjalista od materiałów wybuchowych. Tym różnym postaciom w filmie Dzikie Historie puszczają nerwy. Co się dzieje dalej? Jak to wygląda? Można sprawdzić osobiście, wybierając się do kina z naszymi zaproszeniami. Mamy bilety na Dzikie Historie na 26, 27 i 28 grudnia. Kino Muranów, Warszawa, godzina 18. Premiera tego filmu dopiero w 2015 roku, więc zapraszamy na pokazy przed premierą. I zapraszamy, rozdając zaproszenia przez telefon, 2 2 7 3, Michał czeka. I jednocześnie bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Przypominamy, na stronie polskieradio.pl/3 można znaleźć specjalny, bardzo prosty w obsłudze panel plebiscytu za rok 2014. Prosimy o oddawanie głosów i do usłyszenia za tydzień po godzinie 12. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Opszańska, Michał Nogaś, a audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Jest z nim.